Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. У біяграфічных даведніках пішуць, што першыя творы вы змясцілі ў сам выдавецкіх альманахах. Ці можна гэтае лаканічнае паведамленне крыху разгарнуць? Ірына Ізміцер. За савецкім часам мы мусілі вывучаць беларускую гісторыю наскрозь металігізаваную афіцыйнай гістарыяграфіяй. Шмат мітаў стваралася і тэрызавалася ўжо ў сучаснай гісторыі. Сярод іх сцверджання, нібыта ў гады Брэжнева да ягоных наступнікаў, у Беларусі не існавала аніякага самвыдату і літаратурнага андэграўнду. Цяпер мы ведаем і пра гутаркі Міколы Ярмаловіча, і пра люстрадзён Сергея Дубаўца, Вінцука Вячоркі ды Сердзука Сокалава Воюса. Архіў найноўшай гісторыі выдаў каталёг пазацэнзурны перыядычны друк Беларусі 1971-1990 гадоў. Каталёг пачынаецца з рукапіснага літаратурна-альманаху «Блакітны ліхтар», выдаванага наваполацкімі студэнтамі і школьнікамі ў 1971-1974 годах, якраз на яго старонках і адбыўся мой дэбют. Сёй-той згыбіст упэўна цяпер памятае справу, за якую хтосьці явна атрымаў на пагоны новую зорачку. Ва ўзорна-паказальным сацыялістычным горадзе, дзе на нафтахімічных гігантах, як пісалі газеты, дружна працавалі прадстаўнікі 50 нацыянальнасцяў, аднекуль знайшоўся цэлы тузін адчапенцаў. Гэтыя маладзёны ўзяліся складаць не проста безыдэйныя, а відавочна шкодніцкія вершыкі, ды яшчэ і па-беларуску, што было ці не галоўнай крамолай. На слізкую сцежку ступілі выхаванцы тагачаснага Наваполацкага політэхнічнага інстытуту Вінцэс Мудроў, Валерый Шлыкаў і Анатоль Рыбікаў, якія папераменна рыхтавалі альманах. Вакол іх раіліся іншыя недабітыя нацыяналісты, у тым ліку і са сталічнага Менску. Літаратурныя практыкаванні аўтараў «Блакітнага ліхтара» яшчэ цяжкавата было назваць творамі, але тое, што яны кідалі выклік сацыялістычнаму рэалізму, не падлягае сумневу. Эратычныя матывы, сарказм у дачыненні камуністычных лозунгаў, гэтак званая чарнільная лірыка. Карацей, клопату для літаратуразнаўцаў у цывільным хапіла. Пагатоў выйшла не нейкая пара-тройка, а цэлых 15 нумароў альманаху. Калі згадваю «Блакітны ліхтар», першым выплывае з памяці шырока вядомы цяпер у вузкіх колах трыалет Вінцэса Мудрова, які не адмовлю сабе ў задавальненні зацытаваць. «Парыж не бачыў я ніколі, і ад таго чарніла п'ю. Сумую я аб сваёй долі, Парыж не бачыў я ніколі. Бутэлька выпіта, даволі. Сяжу на крэслі і пяю. Парыж не бачыў я ніколі, і ад таго чарніла п'ю». З'ездзіць у тыя часы ў Парыж было не нашмат прасцей, чым злётаць на Марс. Напэўна, з гэтыя прычыны, патрапіўшы праз шматгадову французскую сталіцу, я першым чынам знайшоў на набярэжнай Сены пару клясараў. Выпіўшы для адвагі пляску бажале і паспрабаваўшы ўтлумачыць парыжанам, што перад імі чалавек, у якога здзейснілася юначая мара, я прадаклямаваў згаданай Вінцэсю верш. Гэта быў адзін з самых жыццесцвярджальных выступаў у маім жыцці. Але чытачы «Блакітнага ліхтара» сустракалі і радкі іншага кшталту. Той самы Мудроў пісаў: «Размаўляю па-беларуску, як у трамваі глядзяць на зайца, так глядзяць на мяне этрускі, а да свеі, да лунінца». У восьмікласніка Андрея Грабава, ці не самага таленавітага з ліхтараўцаў, нараджаліся такія радкі: «Русу па-беларусі, у небе маланка палая, пад прыгнётам усходнім стогне наша земля». Цытаваць з «Блакітнага ліхтара» сябе самога саромеюся. Згадаю хіба што самы першы верш, які называўся «Па-дзіцячы не самастойна, наіўна і роспачна», апошні з «Магіканаў». Аднак сканчаўся ён аптымістычнай і самаўпэўненай канстатацыяй, што мы ўсё ж не апошнія, а якраз першыя. Потым таварыш майор з вачыма свярдзёлачкамі будзе праводзіць са мною ў Менску прафілактычныя гутаркі. Яго зацікавіць, хто такія этрускі, з верша Вінцэса Мудрова. А што значыць у таго ж Мудрова радок бруд кастрычніцкіх дарог, з верша «Кастрычнік» з нізкі 12 месяцаў. І як ачмурыць нацыялістычным дурманам чыстакроўнага расейскага хлопчыка з Пермскай вобласці Андрэя Грабава. Прыкладна ў той самы час у Наваполацку забіралі з інстытуцкіх лекцыяў і вазілі ў Чорнай Волзе ў тамтейшы аддзел КГБ маіх сяброў. Зробленая намі на пачатку 1990-х спроба вярнуць сканфіскаваны альманах скончылася марна. Напэўна, усе 15 блакітных ліхтароў дагэтуль без права перапіскі чакаюць волі дзесьці ў спецархіве, вязніцы для кніг і рукапісаў. Прынамсі, хочацца верыць, што іх, калі скарыстацца тамтейшую лексікай, не ліквідавалі. Лёс аўтараў альманаху заслугоўвае асобнай гаворкі. Зазначу толькі, што з Вінцэсем Мудровым той, хто чытае па-беларуску, мусіць быць добра знаёмы. На маю думку, ён адзін з нашых найцікавейшых сучасных празаікаў. Вінцэсева кніга «Альбом сімейны» упрыгожыла бібліятэку «Свабоды» 21-го стагоддзя. Наступніцаю блакітнага ліхтара сталася «Мілавіца» – машынапісны альманах, які мы з сябрамі пачалі выдаваць у сябе на гістарычным факультэце БДУ. «Мілавіцы» пашанцавала болей. Я здымаю са сваёй золатой паліцы адзін з яе нумароў, і ў грудзях зноў плещецца юнацтва.